www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. آپ تو بہت دیر سے تشریف نہیں لائے, زیادہ معلومات نہیں ہوں گی, لیکن رسالہ مجھ کو ملا تھا 10 قواعد 10 نفوس کے لیے ضروری. تو اصل تو وہی, اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں جمع کر دیا. الحمد للہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور آپ کی رعایت نے اسی میں سے سنا دیا ہے 2 قواعد. مجھے بہت دے دیے, کتاب پڑھ لیجیے گا ماشاء اللہ. آپ تو خود مؤلف جی, مولانا جی مجری صاحب, اللہ تعالیٰ جو لائے خیر آپ تشریف لائے, بہت خوشی. وہ 10 قواعد ہیں, اس میں سے چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو رہبر بنانا, اپنی اصلاح کے لیے, نفوس کے تزکیے کے لیے 10 قاعدے بیان کیے ہیں. چوتھا رہا ہوں برابر. تو چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے چوتھا قاعدہ. چنانچہ دلیل کے طور پر کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کے لیے, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. حضرت ثانی ترجمہ کیا ہے, آج تو یہی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا ترجمہ ہے؟ تم لوگوں کے لیے, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہے اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. بس اس سے ہٹو نہیں, کام تو یہی کرنا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں کرنا ہے. طریقے تو بہت سے ہیں, شیطان کا بھی ایک طریقہ ہے, اس پر لے چلنا ہے اپنے لوگوں کو, مگر ہمارے لیے وہی طریقہ متعین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کل بھی ارشاد پڑھا تھا, معیار ایکار بس سے شاز. اس کام کے معیار 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بصیرت السلف. شیخ قوام الدین نے فرمایا, حضرت ثانی نے اس کو تعلیم الدین نے عقل دیا ہے. معیار ایکار بس سے شاز, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بصیرت السلف, اس کو ملی ہے کہ بڑھا دیا انہوں نے, تو بہت بڑی بات ہے. اب یہ کہ ہم کو اپنے جو مشائخ ہیں, جو ہمارے اکابر ہیں, جو متبعین سنت ہیں, اسی کے حلقے میں ہم کو رہنا ہے, اس سے تجاوز کرنا گمراہی ہے. جی وہ فرما رہے ہیں, قال ابن کثیر, هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ابن كثير نے کہا یہ آیت کریمہ اصل کبیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں, احوال میں, تأسی یعنی اس کو اختیار کرنے میں. اصل ہے اس کے علاوہ کوئی اتنی واضح نہیں ہے. آج یہ فرماتے ہیں قال ابن کثیر ہذہ الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و ہوا تینوں چیزوں میں تسنت فی اقوال نہیں بلکہ افعال اور احوال نہیں, یہ احوال بھی بڑھا دیا ہے مفسر بڑھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری شریعت نہیں لے آئے بلکہ باطنی شریعت بھی لائے. جس طرح تاثیر ظاہر کی ہے ضروری, باطن کی بھی تاثیر ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باطن کیا تھا, کیسا خشوع تھا, کیسا خضوع تھا, کیسی تواضع تھی, کیسا توکل تھا, یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. ہم کو تواضع میں بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, توکل وہی اختیار کرنا ہوگا جو حضور نے توکل اختیار کیا. گناہوں سے بچا سب جانتے ہیں ظاہر, باطنی چیز میں بھی ہم کو ارتدا کرنی ہو. ہم نے امام محمد حفظ صاحب سنا ارے کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, یہ ہے مولانا فرماتے ہیں فتبعونی فی سنن الظاہرہ والباطنہ. مولانا نے کہا تھا لیکن کبھی ظاہری امور میں بھی اتباع کرنا ہے اور باطنی امور میں بھی, باطن جیسا چاہے رکھے نہیں ہے. وہی تو ضرورت پڑتی ہے شیخ کی, مرشد کی ضرورت ہے باطنی بھی پڑتی ہے. کوئی بات تھی خانقاہ میں حضرت تھانوی کیا, تو ہم علماء رہتے ہی تھے, کہا آپ سب عالم ہیں مگر یہ فلا جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ کچھ کر دکھائیں تب جانے ہم. حضرت صاحب صلی اللہ نے کہا کوئی بہت زیادہ آدمی رو رہے تھے غالباً یہ واقعہ یہ ہے, کسی طریقے سے وہ رونا بند نہیں ہوتا تھا. کہاں خارکا مو کے ایک آدمی بالکل اٹھائے ہوئے بے انتہا بکا چیخ. حضرت تھانی آئے پانی لیا دم کیا ختم, مقصم رونا ختم. اس پر حضرت نے کہا دیکھیے اتنے دیر کی بات ہے ایسا پہلی بار تو میں بیان کر رہا ہوں جی بیچارے. تو حضرت تھانوی نے علماء سے کہا بڑے بڑے کون ہو ماشاء اللہ میں تھا سبھی لوگ بڑے بڑے لوگ تھے, کہا اب یہاں آپ لوگ کا کچھ نہیں چلے گا. حضرت تھانوی آئے ان پہ ایک ہاتھ ڈالی تھا بلکہ یہ بھی کہا کہ کیا ہے جہنم تمہارے لیے بنی ہے کیا, بس ان کو تسلی ہو گئی. پہلے لفظ یہ کہا کہ جہنم سے خوف خدا خوف جہنم سے رو رہے چلا رہے تھے بالکل خانقاہ کے لوگ پریشان ہو گئے تھے. غالباً حضرت تھانوی نے کہا کہ جہنم تمہاری بنا ہی کہا, بس اتنے سے ان کو تسلی ہوئی اور پھر لیا پانی پیا. تو اس طرح کہا حضرت کہتے تھے اب آپ لوگ بتلائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے تھے جو تھانوی نے کیا ہے یا شیخ نے کیا ہے. معلوم ہوا کہ باطنی امور میں بھی جہنم. ایک شیخ تھے ان سے کسی نے آ کے کہا کہ حضرت میں تو شیطان ہو گیا اب دوسری جگہ ہوا گیا مجھے ہم یہ بیان کر دیا. اس نے آ کے کہا کہ میں تو حضرت شیطان ہو گیا ہے. دونوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اٹھا دیوار پر سر مارا مر گیا ختم. کہا کہ میں شیطان ہو گیا. انہوں نے کہا ماہر نہیں تھے کبھی بھی حالک نہیں تھے, تو حضرت ہائی صاحب مجھے معلوم ہوا کہا اس ناقص پیر نے ناحق ایک آدمی کی جان لے لیا ناحق. کہا اس کا جواب یہ تھا جب اسے کہا کہ میں شیطان ہو گیا تو ان کو یہ کہنا چاہیے کچھ حد نہیں تو شیطان جو اللہ ہی کا ہے وہ اس کا کب دور ہو جاتا فوراً آ جاتا. اللہ کا شکر ہے جو بات 40-50 سال کے بعد سنی ہوئی. اس ہو گیا جب اسے کہا میں شیطان ہوں یہ حال ہوتا ہے بعد میں میں تو شیطان ہو گیا. تو اس شیخ نے کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس کو شیطان ہونے کا یقین دلا دیا. کہا جب شیطان ہو گیا دیوار پر مارا سر ختم. حضرت حالی امداد اللہ صاحب کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ پیر ناقص تھا ناحق اس نے ایک آدمی کی جان کو لے لیا, اس کو چاہیے تھا یہ کہتا ہے کہ شیطان کیا ہوا شیطان بھی اللہ کا ہے اتنی سے اس کا کم ضرور ہو جاتا ہے. جان لگ جاتی اسی باطن میں بھی اصلاح. صحابہ سب پریشان ہو گئے کب جبکہ آیا کہ جو اسامی جو آتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا, جس کو چاہے گا اللہ عذاب دے گا, جس کو چاہے گی آج. کئی مہینے تک تڑپتے رہے صاحب, آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد اعظم تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہتے سمینا و اتانا, کیا انہوں اتنا ہونا چاہتے ہو جنہوں کا سمینا و اتانا؟ یہ جواب مرشد کامل ہی گیا. صحابہ کو سکون ہو گیا, جب سکون ہو گیا آیت نازل ہوئی آمن. یہ تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ یہ کہیں, لیکن خود نہ اللہ نے کہا کہ یہ کہو نہ حضور سے کہلوائے گئے, یہ کہو کیوں نہیں کہتے سمینا و اتانا, ہم نے سنا اور اطاعت کیا. آمن اللہ تعالیٰ جوش ہو گیا, دریائے جود میں جوش آ گیا, دریائے رحمت میں. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین, بس پھر تو کھل گیا دروازہ. معلوم ہوا کہ ظاہری امور میں بھی افتدا رسول کی اور باطنی امور میں, سونے میں بھی افتدا, کیسے سونا ہے, استنجا خانے جانے میں بھی افتدا. بہت حضرت معاشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہت اسی کو بیان کرتے تھے, اتباع سنت کرو, استنجا خانے میں کیسے جایا جاتا ہے, کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, نکلا جاتا ہے, کسے سب اس چیزیں بیان کرنے لگتے. کہا اس میں بھی ثواب ہے, اگر تم دعا پڑھ کر کے جاؤ گے قطائے سرکار دے میں, وہ سب تمہارا ذکر اللہ میں, اگرچہ تم خاموش ہو ذکر سے, وہ سب ذکر اللہ میں شمار ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ظاہر میں بھی اور باطن میں, پھر سنن ظاہر اور باطن, ظاہری سنتوں میں بھی اور باطنی سنن. اللہ ہم سب کو توفیق دے, باطنی توفیق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا ہو رہا تھا, یہودی تقاضا کر رہا تھا, سخت سوس کہہ رہا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بھائی تمہارا قرض ہم ادا کر دیں گے, ہوگا دے دیں گے, ابھی تو وقت بھی نہیں ہوا, پہلی تاریخ کو دے رہا تھا, 29 کو آ گیا. لیکن یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابھی 29 کیوں آ گئے, آپ ایسی نا دہن ہے, یہ بھی کہا ہوگا. ہم اس کا ناخوش ہوئے کہ نہیں, ابھی کہہ دیں, کہا آپ ہمیشہ ناب دہن ہے. آپ کے باپ دادا بھی ایسی تھے, اس کے بعد تو غصہ آ ہی جاتا ہے باپ دادا. حضرت عمر کو رہا نہیں گیا, انہوں نے کہا کہ رب بے باپ بے ہونا ہے مالک کو. کہا اے عمر, تو اچھے آدمی بن جا سمجھانے والے, مجھ کو سمجھاؤ یہ جب قرض لیا ہے تو آنا تھی, اس کو سمجھاؤ یہ دیکھیے یہاں تعلیم, اس کو سمجھاؤ یہ دیا ہے تو مہلت دو, نرمی اختیار کرو. وہاں بھی تعلیم جاری رہی. اب یہاں ضبط کرنا آسان ہے, تب سنت بھول جائے گی, اتباع سنت کا. جن لوگوں کو دعویٰ سننے اتباع سننے کا سب بھول جائیں گے, ایسے ہوں گے اتباع سنت حلم. اس کے بعد سب کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. معلوم ہے نا مسلمان, کہ ہم تو یہی آزما رہے تھے آپ کو کہ دیکھیں آیا ہے کہ وہ نبی کیا ہے, حلیم حلم ہے, کہاں کتنا حلم ثابت ہو گیا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے نماز میں بھی ہے, نماز میں ہے, تلاوت میں ہے, ذکر میں, ویسے نبی کی سنت توکل میں بھی ہے, حلم میں بھی ہے, بردباری میں بھی ہے, قطع تمام اللہ پر بھروسہ, سب بہت اچھی بات ہے. ابن کثیر بہت عمدہ لکھ رہے ہیں, احمد صاحب دیکھیے مفسر ہیں. قال ابن کثیر ہاذ الآیت الکریمہ اصل الکبیر فی الناس فی التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تعصی میں نے اختیار کر, فی التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وہ افعال ہی وہ احوال ہی, احوال کا بھی لیا ہے سنت, حالی بھی ہے. حال میں صادق الحال, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, کہتے ہیں صرف تین چیزوں، صدقہ فی المقال و صدقہ فی الفعال و صدقہ فی الحال، حال میں لکھے. دیکھو شیخ محمود اللہ الہ آبادی نے لکھا ہے، حضرت استدلال میں پیش کرتے تھے، صاحب رومانی نے دو ہی لکھا ہے، صدقہ فی المقال و صدقہ فی الفعال، افعال میں فعال یہ الگ ہے، لیکن صاحب رومانی یہ صاحب رومانی نے دو ہی لکھا ہے. یہ حضرت تو چاہتے تھے احوال والے بھی ملے، صوفی آدمی تھے، من ڈھونڈ نکالا، واقعہ یہ ہوا، جن ذاتی شاہی آدمی تھے خانہ کعبہ میں وز ان کو آتا تھا، اور ناچتے گاتے تھے بہت زیادہ اللہ کی محبت میں، سب کو سب لوگ ان پہ معتقد بھی تھے کہ بہت بڑا صاحب حال آدمی ہے، تھے بھی وہ آدمی. ایک میں ان کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے، وہاں مجھ بھی عشق ہو گیا، شیخ محمد اللہ الہ آبادی کرا. میں سمجھتا ہوں کہ چار مہینہ ہو رہا ہے، دوسرے تیسرے ہی واقعہ بیان ہی کرتے رہتے تھے صادق الحال ہونے پر. کہا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، صادق المقال صادق الفعال، لیکن شیخ محمد اللہ الہ آبادی صادق الحال کا لفظ استعمال اس طرح کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں وہ تاری ہوتا تھا، نرم ہوتا تھا، گاتے تھے رہتے تھے، مجھے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے، لیکن سلسلہ وہ جاری تھا، ناتے جانے کا جو حال کیفیت تھی وہ جاری تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، سب یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پہلے یہ اللہ کی محبت میں وضع کر رہا ہے ویسے اب بھی کر رہا ہے. شیخ محمد اللہ کہتے ہیں شیخ صادق الحال بود، شیخ صادق الحال تھا. کہا میرے بارے میں اب تک یہی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی محبت میں ناچ گا رہا ہوں، اب میں ایسا رہا نہیں. یہ ہے شیخ صادق الحال تھا، سچے حال والا تھا، سمجھا کہ مخلوق کے نزدیک جو ایسے پہلے تھا اب نہیں ہوں میں، میں دنیا دار ہو گیا، ایک عورت پیچھے ناچ رہا ہوں اب، میں نے خدا کے پیچھے ناچ رہا تھا اب عورت کے پیچھے ناچ رہا ہوں. یہ اس موقع پر شاہ محمد اللہ الہ آبادی نے کہا شیخ صادق الحال بات، اسے گوارا نہیں کیا کہ جو حال میرا پہلے تھا اس حال پر میں نہیں ہوں، اور ظاہر یہ کروں کہ میں اسی حال پر ہوں، فورا اپنی گودری اٹھا رہا اتارا لباس، صوفیہ کا لباس اتار دیا، صادق الحال ہونے کی علامت. اور مشاعر جو حرم میں تھے، حرم میں مشاعر جو تھے ان کے سامنے پیش کیا، کہا حضرت عام لوگ میں سمجھتے ہوں گے کہ میں پہلے جیسا ہوں، میں تو اب دنیا دار پیر عاشق مزاجی میں مبتلا ہو چکا ہوں، اب یہ گزری یہ لباس میرے لیے زیب نہیں دیتا، فساق کا لباس پہن لیا. اس حالت میں بھی شیخ یہ شاہ محمد اللہ شیخ صادق بہت بد کرتے تھے اس پر، کیونکہ شیخ صادق الحال تھا، اس میں آپ اس کو گوارا نہیں ہے ہوا کہ لوگ مجھ کو ویسے ہی سمجھیں عاشق خدا، اور میں عاشق عورت سمجھ گیا. میں کہا چار مہینے تک پر بیان کیا ہوں گا، یہی بیان ہی کرتے تھے جو جاتا تھا بمبئی. صادق الحال صاحب رومانی صرف صادق الفعل اور صادق القول بس، لیکن شاہ محمد اللہ الہ آبادی نے یہ استعمال کیا شیخ صادق الحال بود. جہاں تک گئے گزری دیا، درویشوں کی جو گزری ہوتی دیا، کہا کہ بس اب مجھے اب چھوڑ دیجیے، میں تو فاسق فاجر ہوں. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا وہ شیخ، کہا اب مجھے گزری دے دیجیے، میرا حال ٹھیک ہو گیا، اب اس عورت سے محبت جو ہے میری ختم ہو گئی، پھر میرا حال آ گیا، پہن لیا اس نے. معلوم ہوا کہ شیخ صرف کے حال بھی کوئی چیز ہے، جو پپیتا وغیرہ بات ہوتے ہیں بور آتا ہے اس میں پھل نہیں آتا، صادق الحال وہ نہیں ہے پپیتا، پپیتا جو ہے صادق الحال نہیں ہے، اس کا پھول جو ہے صرف دکھلانے کے لیے ہے، اس کے اندر پھل نہیں ہے. اسی طریقے سے رسمی اگر تمہارے ہے حقیقت اس کے اندر نہیں ہے، تو جو حالات اور کیفیات جو بزرگوں نہیں آئے گا. شیخ اسماعیل شہید احمد اللہ نے فرمایا ہے, بہت سناتے تھے سید صاحب کے مقبولات, بہت رہا اپنے اندر شیخ اپنے حالات درست کرو, دیکھتے رہو اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی ہے جو تمہارے حالات کے جو سر کے حال کے خلاف ہو. کہتے اگر تم نے مجاہدات کیے اور وہ کیفیات مردانیہ تمہارے اندر نہیں آئی وہ چیز, تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کوئی ایک عیب ہے یا سب عیب موجود ہے. صراط مستقیم میں بہت تو سید صاحب مقبول ہے, وہ مقالات اصل سید صاحب کے ہیں, حضرت اسماعیل شہید نے اس کو جمع کیا ہے مالی میں لکھا آپ نے. حالانکہ ہم لوگ ہمیشہ حضرت بھی یہی کہتے تھے کہ مولانا اسماعیل صاحب کے لیے نہیں, کہا کہ اصل میں سید صاحب کے وہ ملفوظات ہیں صادق الحال, تو احوال ہی پر بیان کر دیا تھا. کہتے ہیں حاضر آئے تو کریما, یہ بہت اچھا لگ رہا ہے حاضر آئے, یہ قصیدہ تو بہت مشہور ہے. حاضر آئے تو کریما, اصل کبیر فی تأسی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اقوالی ہی و افعالی ہی و احوالی ہی, تین چیز دیا پورے صوفی ہو گئے نہیں, کتاب صوفیہ والی ہو گئی, احوال اصلاح احوال. کوئی بند عمدہ بارے لکھتا تھا, میں کل بیان کیا تھا, فرماتے جا کے کہو ان سے کہ یہاں زبان درست کرنے کی اور قلم درست کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ قلب کو درست کرنے کی جگہ. بہت فرماتے بڑے بڑے لوگ بات, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں افعال میں احوال میں آپ کے ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے. جیسا ہم لوگوں نے بالکل لکھا ہے, دسویں عمر تو دیکھا ہوگا کہ نہیں, لیکن آج معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں بار بار اپنے طریق اپنے بزرگوں کے اصول کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے میں اب سر پر یہ دس میں تو دیکھا ہوگا کہ نہیں, ہم لوگوں نے آپ نے بھی دیکھا دیکھا یاد تھا کسی کو یہ عبارت ابن کثیر کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں لگائے رکھے تاکہ قریب تو واقع رہے ہمارے سامنے رہے قریب, علم ہی جب نہیں ہوگا تو عمل تم کیا کرو گے. مشائق یہاں یہ احوال کی درستگی کے لیے آیا ہے, حضرت تھانی صاحب کے احوال کی درستگی کے لیے لوگ ہیں, کیا ماں تھانی کو نہیں معلوم کہیں سر کب معلوم احوال کی درستگی. حضرت مولانا یعقوب صاحب حضرت تھانی کے اساتذہ میں تھے, بہت زبردست آدمی خود بھی بہت بڑے تھے. گئے حضرت تھانی صاحب کے یہاں گئے تو ماں گنگوئی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے مکے میں, میں رام مدینہ ہوتا ہوں. کہا حضرت حاجی صاحب کہا کہ دیکھیں دیکھیں بولیں گے نہیں کچھ, صدر مدرسی دار العلوم دیوبند. تو کہا حضرت حاجی صاحب نے جو اصلاحی عالم رہے تھے کہا کوئی بولیں گے نہیں ہے, تب پھر بات ہو گئی. جب بات جب وہی آئے مدینہ منورہ سے تو آتے ہی شکایت کیا حضرت حاجی صاحب نے, یہ مول صاحب سے کہا تھا کہ بولیں گے نہیں, کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے ہی بولا شروع کر دیتے تھے, یہ اصلاح کر دیا پوری اصلاح ہو گئی. ان کو کوئی کہتا ہے دار العلوم سب ہے مدرس, بس یہی سے ان کی اصلاح ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایسی نسبت لے کے آئے کہ کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا ماں یعقوب صاحب. ان کا علاج اسی میں تھا خاموش رہو, جیسے الف لام میم کے بارے میں خاموش رہتے ہو زیادہ کتاب میں بحث کرتے ہیں چپ رہو, تمہارے لیے خاموشی ہے یہی کہ نام میں یہی کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے, کہیں خاموش بھی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح تربیت کوئی مشکل نہیں مجھ سے ظاہر سے بات نہیں, تھوڑا خاموش رہتے تو کیا نہیں ہو بس نفس ہاتھ ہے کچھ کہہ دیتا ہے. ایک عالم گئے حضرت تھانوی گیا, کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہوں گا, کہہ رہا ہوں لیکن اسنائے قیام میں مخاطبت اور مکالمت نہ ہونی چاہیے, نہ مکاتبت ہو نہ بولنا کچھ اور نہ لکھنا کچھ. کہاں تیار ہوں میں رہو تب رہو, لیکن معمولی بات نہیں ملے بانا. حضرت حاجی صاحب کی ایک بہن تھی شاید, انہوں نے کہا حاجی حاجی تم سے سب جو فائد حاصل کرتے ہیں نہ مجھ کو بھی بتلاؤ, تمہیں بہن ہوں میں. کہا اچھا تین روٹی کھاتی ہو تو ہی روٹی کھاؤ, یہی ہے میں لکھا ہوا سب, یہ سب ہے کہ ہے. ہاں مولوی لوگ پڑھتے ہی نہیں, دیوبند کے واقعات ہیں لیکن دیوبند کا آدمی پڑھتا نہیں اس کو. کہا کہ دیکھو دو تین روٹی بجائے تو دیوبند کا حاجی یہ نہیں سمجھے گا ہم سے, تین روٹی بجائے دو روٹی کھانا یہ بہت مشکل ہے, سنت تو یہی ہے کم کھاؤ تو نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا سر قدم رہنے کی اوکے. کیا واقعہ کوئی بہن کا رہتا بڑا ہاں ضروری تھا, نہ مکالمت مکاتبت, نہ کچھ لکھیے گا نہ کچھ بولیے گا. اور مارا تھانوی ہے علماء تو رہتے ہی تھے, سب اس میں بات بھی ہوتی تھی مکالمہ کھا کر وہ بول دیے, کچھ بات ہو رہی تھی وہ بول دی. حضرت کو یاد کہا کہ آپ سے تو طے تھا نہ مخاطبت نہ مکاتبت, آدمی کیوں بولے؟ کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کیا اٹھیے جائیے, اٹھیے کھڑے ہوئے. کہا حضرت میں صحیح بات کہوں گا, کہو. کہا مجھے یاد تھا, مجھے یاد تھا, لیکن سب لوگ بول رہے تھے کہ میرے ذہن میں آئے کہ مجھ کو لوگ جاہل سمجھیں گے اس وجہ سے بول دیا. کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا, بیٹھو ختم علاج ہو گیا. میں نے یہی تجویز کیا تھا کہ یہ بھولے ہوئے نہیں تھے, اپنے علم کا اظہار آپ کو مقصود تھا. اسے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں, ایسے موقع پر ہے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں, یہ اصلاح تربیت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تھانوی اصلاح کے طریقے پر لے آئے. قال الحسن رحمه اللہ قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انا نحب ربنا فانزل الله تعالى حملات قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. بس نہیں فرمایا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آئے نازل فرمائی قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. یہ ہے امتحان, پھر زبانی خرچ نہیں ہوگا. آپ فرما دیئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو. یہ علامت صدق کی, شرک کی علامت یہ ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو نبی کی اتباع کرو, تب سمجھے جاؤ گے تم سچے ہو اپنے قول میں, ورنہ جھوٹے سمجھے جاؤ گے. تو تم لوگ میری اتباع, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے, سچی محبت کی دلیل ہے اتباع. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء آپ کے سیر راستے پہ چلنا ہی اصل عین تزکیہ ہے, عین تزکیہ ہے. تزکیہ حاصل نہیں ہوا, اتباع کرنا ہی تزکیہ ہے. یہ کتنی بڑی بات کا ہے, جو متبع سنت سمجھو کہ اس کو تزکیہ حاصل ہے, بغیر تزکیہ نفس کے وہ حضور کی سنت پر چل ہی نہیں سکتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ کرامت کی تعلیم میں اگر خر کے عادت ظاہر ہو رہی ہے, آدمی چل رہا ہے, اڑ رہا ہے, کر رہا ہے, اگر مقرون بے اتباع سنت ہو, لفظ یہی, اگر مقرون بے اتباع سنت ہو, اڑ رہا ہے لیکن سنت کا پابند ہے, چل رہا ہے پانی پر, سنت کا پابند, تو معتبر ہے. اگر بغیر اتباع سنت کے بھی پانی پر چل رہا ہے, اڑ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ شاید دھوکے میں ہے, شیطانی حرکت ہے. وہی کرامت ہوگی جو متبع سنت, مقرون بے اتباع سنت ہو. تو حضرت فرماتے تھے اگر کوئی کہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اتباع کی سنت بھی کر لیں گے, جھوٹا بھی کر سکتا ہے, کہا اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی اتباع سنت کی. اللہ تعالیٰ چونکہ یہ علامت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس علامت پر جھوٹے کو لا ہی نہیں گا, یہ حضرت کی بات ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم کر رہے ہیں سنت والی چیز, عمل بھی میں لائیں گے, لا ہی نہیں سکتا, جھوٹا جھوٹا ہی رہے گا, اس کا عمل اس کے قول کی تکذیب کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے, اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کے جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کے جن کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہت کئی آدمی میرے گھر میں ترجمہ کیا تھا, اس کو سب اچھا ترجمہ ہو گیا. آپ تو اس وقت بہت دنوں سے آئے نہیں, تھوڑا سا وہ ہے. ہر زمانے میں ائمہ غلط ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو محرم بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ, ایسے ائمہ غلط لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں, وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی مشیر کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے نفوذ کا تزکیہ ہوگا, تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ, مگر یہ سب باتیں بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے کچھ نہیں ہو سکتا. متعین حضور کے اتباع یقول علامہ ابن قیم تزکیہ تو نفوذ اصب من علاج الابدان. دیکھیے ابن کثیر تھے, ابن قیم آ گئے, دونوں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. بالکل کیا کیا کرتے ہیں دونوں شاگرد. ارے ابن قیم یقول علامہ ابن قیم تزکیہ تو نفوذ اصب من علاج الابدان و شک و فیمن کا رتو بلیات مجاہد خلوت کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفوذ کا تزکیہ ابدان کے علاج سے زیادہ مشکل ہے, بدن کے علاج سے زیادہ قلوب. پھر رسول اطباء القلوب, رسول اطباء قلوب ہے. پر سمیل علاج تزکیہ و صلاح ہے الا من طریقتہ, جب وہ طبیب ہیں تو ان کے یہاں جب جاؤں گے تب یہ راستہ ملے گا. کتنے بڑا آپریشن کرنے والے یہاں ہوں, اس سے کوئی نہیں ملے گا, تو اسے کوئی گڑبا ہی دے گا. وہ پر رسول اطباء القلوب پر سبیل الا تزکیہ تہا و صلاح ہے الا من طریق, جب انہیں اہل قلوب کے پاس جاؤ گے تو تمہارا تزکیہ ہوگا, دوسروں کے پاس جانے سے تزکیہ نفوس نہیں ہوگا. بہت عمدہ ہوتا ہے. وہ اعلیٰ آئی دی ہی وہ بے محض انقیاد, محض ان کے انقیاد سے, ان کے تسلیم سے. واللہ المستعان, اللہ ہی مدد کرے. ترجمہ اس کا ہے, اللہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے, جس کی فکر ہم کسی کو الا ماشاء اللہ کس کو آنا گوارا دیں. جو سے اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت اور مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء سے منقول نہیں تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے تجویز سے کر رہا ہے، کبھی علاج اس کا نہیں ہوگا، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت اور مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. پر تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ وسلم قلوب کے اطباء ہیں، چنانچہ قلوب کے تزکیہ ہے ان کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تھوڑا سا ہے لیکن بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دی. بہت اچھا بیان کیا، تھوڑے سے میں سب کچھ بیان کر دیا اور وہ بھی روایت ابن قیم کی ہے، ابن کثیر کی عبارتیں لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگوں کو خیال ہے اپنے ارواح کی اصلاح، اپنے احوال کی اصلاح کی کتنے لوگوں کو فکر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے اندر بھی فکر اصلاح پیدا فرمائے اور اس فکر اصلاح کے بعد آسانیاں بھی اللہ ہی پیدا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ کے رضا نصیب ہو جائے، حضور کے آسوا پر چڑھ کے کہ ہم تری کو طے کر سکیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما آتيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك